Bueno, queridos ointes, vamos a saudar a... de momento, vicepresidente, ¿no? Sí, no, se señor Rico. Hasta que non saian as novas eleccións, que será para o mes de xuño, de momento... aquí como vicepresidente, ves a darnos unha noticia, que xa dixemos no, na outra radio, e volvemos a decir ahora, que ten moito que ver coas actividades da entidade. Unha delas, inmediatamente, é a festa do pulpo, do polvo, que lle chaman, non? Diante da entidade, o día? O día 11 de maio. O día 11 de maio. A partir, sí, claro que o sí. O día 11 de maio, a partir das 11 da mañán, hasta as 4 da tarde, diante da entidade da Rosalía... Estaremos, a ver a música e todo. Haberán os chavales de Rosalía, amizarán a festa do pulpo. Vale. Todos os socios que son socios pagadores, que tienen pagar 40 pago, tendrán unha ración gratis de pulpo, no de polvo. Non me fastidies. Sí, señor, todos os socios. Carai. E os outros pagarán un precio simbólico, pois non será o precio que o precio pono o que monto o pulpo. Vale, vale. Pero aí estará a verse para todos. Hostia. O día 11 podemos ir a probar o pulpo gratis, sí, os socios. Os que claro. Son socios a corrente de pago. A radio tamén, ¿no? A corrente de pago que máis ou menos estarían todos, sinto algunos que non poden acudir por motivos personales, claro. Pero bueno, despois estaremos todos ali, entonces, aunque o noso presidente, por desgracias, ten un accidente, un gran... Pero estáse recuperando, ¿no? Estáse recuperando un gran presidente, él acompañaranos, cos chavales, aunque non poda andar, que están en danse de rodas, pero bueno, aunque non sea o presidente ou a entidade, segue funcionando cos colaboradores, con unos e con outros, tanto na revista, actividades, informática, clases de baile, bueno, a radio, está escuitando a radio, que está armando a Cunxil, que, por cierto, esto fano gratis, todo o que se fa en Rosalía gratis, menos as comidas que hai que pagarlas, as comidas hai que pagarlas. Oye, vouche dar unha noticia importante. Xa teño as primeiras probas de imprenta do libro que vamos a do libro de poesía, que é que recolle todas as poesías dos 5 anos, sabes? Cambiaron a imprenta, pero a verdade é que 5 anos xa temos as primeiras probas, o sea que cambiaron o conselleiro, ¿no? O conselleiro, sí, pero o secretario xeral de Política Lingüística continúa sendo... Sigue sendo Valentín. Valentín. Temos aí unha grande xunta. No, Valentín é moi buena persona. Vale. Bueno, con Rosalía, con unha xunta, tanto Antonio Rodríguez Miranda, que é un gran interventor de Galicia, un gran corresponsal para o goberno gallego nas entidades que está fora, porque claro, todo o fin de semana é o que ten, pero é un gran locutor das entidades gallegas. Claro que sí. Entonces, para venderlos, pero non é que sea unha entidade, porque creemos que é unha entidade, pero tamén véndese en Galicia por o mundo enteiro, que cada día colle máis fama e cada día funciona mellor por os produtos e por todas as cousas que hai. Pois alegro-me moitísimo, de verdade. Pois pues mira, estamos escuitando desde Brasil. Pois pues aquí este gallego... Está gallego dunha aldiña ali de Beimorto, da terra de Luz Casal, pois levo de vicepresidente 34 anos, de Rosalía, foi un presidente, como os sueldos son igual, pois volvo a seguir de vicepresidente, porque temos un presidente que é unha excelente persona, un chaval joven, moi ben preparado, e merece todo o apoio que temos, que vámoslo dar, e temos a suerte que tenemos un gran tesorero, que é andaluz, pero é un gran tesorero, é un gran procurador da lengua gallega, de traballador. E todos os que se fai de Rosalía, pois, todos é gratis. Aquí están estes homens, dos outros horas na rádio aquí, están en San Boi. Non se cobra un duro, non se cobra ni unha peseta. Aunque non hai pesetas, pero, vamos dicir 5 céntimos. Facemos o galego. Fan a radio, fan outras cousas, como a revista, libros, todo eso. Escoita, vamos a poñer un bocadiño de música, que temos comprometido unha charla con Marta. Marta é a filla de Emilio Dopando. De Emilio Dopando. Aquel que tocaba o birimbao da Fonsagrada. Sí, sí. Pois vamos a intentar poñer a música e intentamos falar con ela. Que te parece? Sí, hombre. Vale, veña, vamos a la coa música. Kiko. Tradicional, tamén queremos ser tradicionales. Se traímoslos de atrás, dámoslos os que están e os que sigan para que recorden estes instrumentos que non se perdan. É un instrumento de orixe celta. Entón, xa queda un pouco que no toque, quizá, pero non se debe olvidar. Tanto coa trompa como coa gaita e sempre con dúas cascas de noz no peto, ele era capaz de facerte sentir a tradición, de facerte sentir o son da montaña. Con recuerdos de juntanzas que tínhamos entre os dous, e a confianza que chegamos a ter, pois era unha cousa, algo. Isto era a miña familia, unha familia aquí. Tanto a Elsa como a Emilio. Del, un gran compañeiro, estamos na casa de Loi, e parece que ainda parece que está aquí. Non me parece que non está olvidado para que nos deixou pasar. É un gran compañeiro, e nada máis, é que Dios lo descanse un detea. Por toda a región galega, por cualquier sitio que queiras, sempre soy un ordiurense voceando esta maneira. Afilador paragüero, arrego fuentes de platos, compro caldeiras de cobre, gomas, bellas e parrapos. ¡Lume! ¡Lume, sí!